تصورات مرد حازم. آنچنان که ناگهان شیری رسید، مرد را بربود و در بیشه کشید. او چندی شد در آن بردن، ببین تو همان اندیش ای استاد دین. می کشد شیر قضا در بیشه ها، جان ما مشغول کار و پیشه ها. آنچنان که از فقر می ترسند خلق، زیر آب شور رفته تا به حلق. گر بترسندی از آن فقر آفرین، گنج هاشان کش گشتی در زمین. جملشان از خوف غم در عین غم، در پی هستی فتاده در عدم.